Έλα, Αποστολή. Έλα. Έλα, ναυτικό είμαι. Ναύτη. Έλα, ναύτη. Να σου πω, ρε φίλε. Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Ανήκουστο. Είναι... Ανέλπιστο. Βλέπουμε δηλαδή έναν εισαγγελέα δικαστικό καριέρα. Αυτοί οι άνθρωποι διάβαζαν τα βιογραφικά του. Είναι τέσσερα αδέρφια. Κορυφαίοι όλοι. Και τώρα βγαίνει μπροστά αυτό ο άνθρωπο. Mm. Δηλαδή άνθρωποι με μεγάλη επιφάνεια. Πώ είναι πλάκι τώρα αυτό ο άνθρωπο εκεί. Απίστευτο, φίλε. Δηλαδή τελικά η δικαιοσύνη δεν είναι ανεξάρτητη. Δεν μπορεί να λέμε για όλη τη δικαιοσύνη. Ένα εισαγγελέα είναι, ορίστε. Η άλλη δικαιοσύνη ξέρουμε οι υπόλοιποι ότι είναι ανεξάρτητη. Θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι δεν αφήνουν την ιδεολογία τους έξω από το έδρανο που δικάζουν, ξέρω εγώ, εκείνη την ώρα. Τη φοράνε μαζί τους, δεν είναι πουκάμισο, δεν είναι μπουφάνα, τα αφήνουν στον καλόγερο. Την κουβαλάνε μαζί τους τελικά την ιδεολογία, έτσι. Εντάξει, κάποιοι ίσως. Έλα τώρα, σε παρακαλώ, μην τα μπλέκεις τα πράγματα. Ναι, ρε παιδί μου, όχι, δεν τα μπλέκω. Λέω, ρωτάω για κάτι ανεξάρτητους δημάρχους, ξέρω εγώ, για κάτι ανεξάρτητους δικαστές, για κάτι ανεξάρτητες αρχές διαφάνειας, σιδηροδρόμου και δεν ξέρω τι άλλο, ας πούμε. Όλοι αυτοί είναι εξάρτητοι. Να, αυτά δεν μπορώ. Εξαρτήσει τελικά έχουν μόνο τα πρεζάκια. Αυτοί δεν έχουν τα καθάρματα. Έχουν και τα ναζάκια. Έτσι, τα ναζάκια έχουν πολλές. Τα ναζίδια. Συγκεκριμένα μεγάλες εξαρτήσεις και συγκεκριμένα από εφοπλιστές, από βιομήχανες. Τέτοιες εξαρτήσεις. Εξαρτώνται από κάποιον άνθρωπο, ρε παιδί μου. Τον αγαπάνε πολύ, λίγο εριστικά. Από κυβερνήσεις που μπορεί να κάνουν τη βρωμοδουλειά τους. Αυτό, ναι. Μην ξεχνάμε κιόλα, δεν θέλω. Φυσικά δεν ξεχνάμε. Έλα. Είμαστε και συνταξιούχοι να καθόμαστε με τις ώρες στο τηλέφωνο να παίρνουμε, όπως λέει τώρα αυτή που ακούω. Τέλος πάντων, δεν πέτυχα εδώ και πολλούς μήνες έχουμε να μιλήσουμε. Πρώτα απ' όλα με τον Λαπαδίτσα. Το 2015 ήταν μια τραγική στιγμή για ολόκληρη την αριστερά. Ήταν μια στιγμή όπου η αριστερά πλήγωσε τον εαυτό της. Κοίταξε, όλη η αριστερά, όντως, όπως είπε και ο Θήμιος, δεν τράπηκε και δεν ξέρω τι λέξη χρησιμοποιείς. Ίσα-ίσα η κομμουνιστική αριστερά του Κουκουέ, δηλαδή, ήταν και είναι περήφανη για τη στάση αυτή που κράτησε και κατά τη διάρκεια τη περήφανη διαπραγμάτευση που λέγαμε και πριν φυσικά, αλλά και εκείνο το διάστημα του εξαμήνου τι θα γίνει, αλλά και κατά το δημοψήφισμα. Να σου πω μονάχα ότι το ψηφοδέλτιο αυτό που μοίραζε και έριξε το κουκουέ μέσα, εγώ το έχω. Όχι καρφιτσωμένο και κορνιζαρισμένο, πολύ συχνά το βγάζω και το υπενθυμίζω μια φορά το χρόνο σε κάποιους τι ακριβώς λέγαμε τότε και ποιος διαψεύστηκε και ποιος επαληθεύτηκε την επόμενη μέρα. Αποστόλη. Έλα. Έλα, τι κάνεις. Καλά, εσύ. Καλά, δόξα τω Θεώ. Δεν μου λες, Αποστόλη, ήμουν με την κορυφή μου και έθεσε ένα ωραίο ερώτημα. Αυτός ο γιος του Τέος έρχεται εδώ πέρα και ψάχνει να μπει σπίτι. Θες να αρχίσει να κάνει τίποτα για ακόμα. Τι να πω το παιδί. Μακάρι. Αν είμαστε τυχεροί, τι να σου πω τώρα. Τόσο. Θέλει και λίγη τύχη τώρα να είμαστε σωστοί. Γιατί τους φοβάσαι καμιά φορά όταν γυρνάνε πίσω και είδες πως πήγαν και πως κινήσανε. Αυτό λέω. Ποιος φοβάσαι, καλέ. Μακάρι σου λέω. Μακάρι. Έλα, Αποστόλη. Τι φάση αυτό ο Μουησιάδης, ρε. Τον είδε τι είπε σήμερα. Το μόνο που μπορώ να πω ως πολίτης είναι ότι δεν μπορεί να έχεις συνεπιβάτη το φόβο, την ανασφάλεια και την οργή για την αυριανή μέρα. Τι φάση, πώς βρέθηκε στο τρένο, απίστευτο. Δεν φοβήθηκα να κλείσω ειστήριο χθες το βράδυ. Πώς βρέθηκε στο τρένο για να πάει στην Κατερίνη ο άνθρωπος που το τρένο δεν πήγαινε στην Κατερίνη. Περίεργα πράγματα. Πώς τώρα ένας σύμβουλος επικοινωνίας Νέας Δημοκρατίας ήταν σε ένα τυχαίο ρεπορτάζ του Sky και έκανε δήλωση για το πώς νιώθει. Που ξαναμπήκε στο τρένο. Όχι, ρε, ο άνθρωπος ταξιδεύει συχνά. Μας έβγαλε και τα εισιτήρια. Συχνά, ναι. Ο άνθρωπος μπορεί να ταξιδεύει συχνά. Ο Σκάι δεν πάει συχνά στα δρομολόγια και τσουπ έπεσε πάνω στο σύμβουλο επικοινωνίας Νέας Δημοκρατίας. Κοίτα, γκίνια. Και δεν ξέρει και το τρένο που πάει Παλιοφάρσαλο δεν πάει Κατερίνη, ρε. Στρίβει αριστερά. Στρίβει, στρίβουνε τα τρένα. Στρίβουνε, καμιά φορά στρίβουνε. Α, καμιά φορά στρίβουνε. Απίστευτο. Ανέλπιστο, δεν ξέρω. Κάποιο κακοπροαίρετο θα έλεγε ότι είναι ένα κακοστημένο ρεπορτάζ. Για Κατερίνη όλοι από Καλαμπάκα, αυτό ξέρω να πω εγώ. Παιδιά, η Ελλάδα είναι όμορφη. Εξερευνήστε τι. Ο άλλος με το που είσαι, τι είναι, χαζός είναι. Μην απαντήσεις. Στη Βενεζουέλα. Στον ημιτό. Στα τσακίδια. Γι' αυτό λοιπόν μαυρίστε τους τους πούστιδες όλους αυτούς. Καλέ, κάτσε, τρόμαξα. Έλα, γεια. Αποστόλη, χαίρετε. Χαίρετε. Θα σου πω μια πολύ μικρή ιστορία 30 δευτερολέπτων. Α, είναι εδώ. 1974 βγήκε ένας καλλιτέχνης, όχι πολιτικός αλλά καλλιτέχνης, Καραμαλής η Τάγκς. Το 1981 βγήκε ένας παπατζής, ψηφίστε Παπανδρέου για να φύγει η επάρατης δεξιά. Το 1989 ξανά τα ίδια. Το 2015 ψηφίστε ΣΥΡΙΖΑ για να φύγει η επάρατης δεξιά. Το 2023 να ψηφίσουμε όλοι μαζί ΣΥΡΙΖΑ για να φύγει η επάρατης δεξιά και ειδικά ο Μητσοτάκης. Και επειδή θέλω να είμαι σύντομος, ο ίδιος εγώ την πάτησα το 12, όταν άκουσα την Αλέκα να λέει τους υπόλοιπους δεν είμαστε σαν τα μούτρα σας, έφτασα μέχρι το 15 για να καταλάβω πόσο δίκιο είχε η Αλέκα. Γιατί αφού κυβέρνησε ο ΣΥΡΙΖΑ με τα συνθήματα της αριστεράς γενικότερα, πούλησε το ελληνικό λαό και τώρα έρχεται να το ξαναπουλήσει δεύτερη φορά. Να πω τώρα όξο που στήριζε από τη φτωχοπαράγκα μας, το είπα. Το είπες, Το είπα, τι να κάνω. Το άκουσα, ναι, όχι, εντάξει. Έλα, Αποστόλη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Για τους δυθενιστές προοδευτικούς φίλους μας, συντρόφους Σιριζέους, που τους πείραξε πάρα πολύ η συνέντευξη που έδωσε ο Κουτσούμπα στην Αταλία Γερμανού το Σαββάτο, και έχουν βγει στα Twitter και έχουν ξεκολλιαστεί για το σύμφωνο συμβίωσης. Και αρχίζουν και κατηγορούν και φωνάζουν και τους φαίνεται κάπως. Να τους θυμίσω στους συντρόφους, που βασικά δεν το γνωρίζουν γιατί είναι επανάσχετοι, ότι αυτά τα έχει πει πολλά χρόνια πριν, Σιμών ντε Μπεβουάρ, τα έχουν πει πολύ προοδευτικοί άνθρωποι πριν 30, 40, 60, 80. Ποια Σιμών ντε Μπεβουάρ, παιδάκι, δεν ξέρουν Χριστό αλήθεια τώρα. Να μάθουν τότε, να τα ακούσουν τώρα. Ούτε Σιμών Καρφούγγελ δεν ξέρουν. Hello, darkness, my old friend. Θα ξέρουν οι Σιμών ντε Μπεβουάρ, σε παρακαλώ. Πολύ σωστό. Θα σου πω τούτο όμως, ότι αν θέλουν κανένα σύμφωνο συμβίωσης για να επιβεβαιώσουν ότι θα έχουν ένα σύντροφο ή μία σύντροφο δίπλα τους, είναι τόσο λίγοι και τόσο μικροί που δεν κάνουν ούτε για να πάνε να ψωνίσουν από τη λαϊκή ένα κιλό πατάτες. Ένα αυτό. Αυτό έτσι κι αλλιώς. Εντάξει τώρα, ναι. Τώρα, όσον αφορά για τη συνέντευξη του Γουτσούμπα, θέλω να σου πω τούτο. Επειδή σύντροφός μου μέχρι και πρόσφατα δυστυχώς ήταν απολυτικός, ευτυχώς πλέον όχι, από τη συνέντευξη που έδωσε ο Κουτσούμπα, το λέω για το Θύμιο που έκανε λίγο μια αναφορά εχθές, ότι της άρεσε πάρα πολύ γενικά η προσέγγιση που είχε στα πράγματα, στον άνθρωπο, στους συντρόφους, γενικά στα προβλήματα που αυτή τη στιγμή απασχολούν όλους μας και όλες μας. Αυτό δηλαδή το βάζω σαν θετικό, να το ακούσει λίγο αυτό ο Θύμιος, δηλαδή έχει μια αξία, γιατί τώρα ας πούμε ο σύντροφός μου θα πάει να ψηφίσει Κουτσούμπα, το λέω στα ίσια. Από Ναταλία Γερμανού την πήρε αυτή την ψήφο. Ακριβώς επειδή αυτό ακραίο. Ακραίο, αλλά έγινε. Αυτή είστε. Δηλαδή σωστό. Επειδή ο σύντροφός βλέπει το Σάββατο το μεσημέρι, όποτε προλαβαίνει γιατί έχουμε το μικρό, να δει λίγο τηλεόραση, έκατσε και λίγο την Ναταλία και είδε τον Κουτσούμπα και μου λέει Κωστή τι είναι αυτό, μου λέει. Έκανε δουλίτσα Ναταλία, να το δούμε αυτό. Έκανε δουλίτσα. Μη δω να παρουσιάζει το επόμενο φεστιβάλ της ΚΝΕ. Έλα ρε φίλε, δεν το πιστεύω ρε. Ανέλπιστο. Ανέλπιστο ρε. Κοίτα να δεις. Δεν το πιστεύω. Σαν το Φαγκιδομίτη που του πει άλλη ανέλπιστο. Σιμίτης ο πρωθυπουργός στο τηλέφωνο. Καλημέρα. Ανέλπιστο. Ανέλπιστο ήταν γιατί αυτή ήξερε το παπάρι που θα φάει η Ελλάδα. Γι' αυτό απευθύνθηκε αυτός και σε γυναίκα, κατάλαβες. Ήταν όλα συμβολικά από τότε που μας βάλανε στο ευρώ. Και να θα μας βάλουνε. Ήταν το ευρώς μεγάλο και έπρεπε κάτι να μπει μεγάλο. Αμάν. Γι' αυτό έφτασε η χώρα. Το φοβήθηκα. Γι' αυτό έφτασε η χώρα σε αυτή τη χώρα. Μάλιστα. Θέλω λοιπόν να πω για αυτή την ανεξάρτητη αρχή που έβαλε η Νέα Δημοκρατία το νερό. Καλά έκανε. Κάποιοι να ελέγχουν και κάποιοι να ελέγχουν αυτούς που ελέγχουν. Καταρχάς το είχε πει ο λαγός ο Μπάμπης Παπαδημητρίου πριν καιρό. Είναι απαράδεκτα φθηνό το νερό που έχουμε. Το νερό είναι δυστυχώς απαράδεκτα φθηνό. Δηλαδή αυτό... ήταν ένας προπομπός, θεώρησαν ότι τώρα ορίμασαν οι συνθήκες. Πάμε. Γι' αυτό και αυτός δεν πίνει νερό και έχει γίνει σαν τον μπακαλιάρο. Έστω. Αυτό τον αποξηραμένο που τον κρεμάνε στα χωριά με το αλάτι. Μέσα λοιπόν σε αυτό το νομοσχέδιο που κατεβάσανε, μπορούν να βάλουν έναν όρο που να το ψηφίσουν όλα τα κόμματα. Ότι ποτέ δεν επιτρέπεται σε αυτή την αρχή να ιδιωτικοποιήσει το νερό ή να ανοίξει το δρόμο προς την ιδιωτικοποίησή του. Αχα, αχα, ναι, ναι, αυτό θέλανε. Όχι, αυτό να μπει μέσα να το ψηφίσουν όλοι μέσα στην Βουλή. Α, οκ. Okay. Καταλαβες. Ναι. Λοιπόν, φίλε, χάρηκα και θα σε πάρω αύριο να είμαι πιο οργανωμένος. Ναι, λίγο, ναι, ναι, και λίγο πιο νυφάλιος. Και πιο νυφάλιος, ναι. Έλεγε. Γι' αυτό λοιπόν μαυρίστε τους τους πούστιδες όλους αυτούς. Καλέ, κάτσε τρόμα. Έλα, γεια. Καλημέρα. Oh. Ποιος είναι ο πιο ωραίος θείασος που έχει περάσει ποτέ από την Ελλάδα? Καταλαβαίνετε, εννοώ. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι από τους καλούς. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη, δεν θα αντραπώ, ναι. Όχι. Δεν είναι αυτή. Καλά, είχαμε κι άλλες. Είναι η τερατογέννηση. Αλλά ξεφεύγει λίγο. Ξεφεύγει αυτή από τις άλλες, ξεφεύγει. Με την πρώτη φορά αριστερά, που δεν ήταν η πρώτη, ήταν η δεύτερη. Το Πασόκ ήταν η πρώτη φορά αριστερά. Αλλά η ένωση ακροδεξιάς και δίδεν αριστεράς, το Τζίπρα τότε, ας πούμε το 2015, ήταν ένας πολύ ωραίος θείασος. Γιατί άλλα έλεγε ένας, άλλα έλεγε άλλος. Δεν αντιλέγω, δεν ήταν κακός, αλλά αυτή η χαρά που μας έχει δώσει, αυτό το υλικό που μας έχει δώσει αυτή η κυβέρνηση, δεν συγκρίνεται με άλλη. Στο λέω, συγγνώμη, το κάνω 20 χρόνια, έχω δει πολλές κυβερνήσεις, αλλά αυτή. Είναι το κάτι της παραπάνω. Η κυβέρνηση των καλύτερων, των πιο ικανών. Όπως και να έχει, ναι, ρε παιδί μου, εσείς σε λίγο καιρό θα θεωρήσετε άχρηστοι, ας πούμε. Τα λένε όλα μόνοι τους. Και ηθοποιία και όλα. Αλλά, Απόστολε, αυτό το οποίο θα γίνει τώρα, που γίνεται, που ζυμώνεται τώρα, γιατί πρέπει να ζυμωθεί πολύ. Πρέπει να γίνει η αντίδραση που θα βγει με αυτές τις εκλογές, θα είναι το απόλυτο. Γιατί έχουν φύγει από Πασόκ, έχουν πάει στη Νέα Δημοκρατία. Έχουν φύγει από ΣΥΡΙΖΑ, έχουν πάει Νέα Δημοκρατία. Έχουν φύγει από Νέα Δημοκρατία, έχουν πάει στο ΣΥΡΙΖΑ. Βγαίνει τώρα ο Κασιδιάρης με έναν εισαγγελέα, ο οποίος δεν είναι αχειράνθρωπος, αλλά είναι αχειράνθρωπος. Ένας από τις εισαγγελέας του Ρίου Πάγου με την πορεία τη δική μου, ουδέποτε είναι δυνατόν να γίνει αχειράνθρωπος, όχι μόνο του κυρίου Κασιδιάρη, αλλά του ιουδήποτε. Εντύπωση. Εντύπωση μου κάνει και εμένα πως αριοπαγίτες έχουν μία σχέση με τα κατακάθια τα ακροδεξιά. Εντύπωση μου κάνει και εμένα. Καμία εντύπωση δεν μου κάνει, Αποστόλε, εμένα. Καμία, τα περιμένω όλα. Γιατί το σύστημα θρέφει φασίστες. Δεν θρέφει τίποτα άλλο. Και όλοι οι υπόλοιποι, εμείς, ας πούμε, αν βάλουμε και τον εαυτό μου μέσα και σένα, είναι αυτοί οι οποίοι φταίνε για ό,τι. Εμείς τώρα, άστο, εμείς από τους πρόποδες της γης, κατακτητές της κορυφής. Με τη σημαία μας ψηλά. Φτάστα τώρα. Δεν μπορώ να μιλήσω για κομμουνισμό, για κομμουνιστές. Μου την πέφτουνε όλοι. Κατευθείαν. Βέβαια, τώρα έχει έρθει ένας εκεί στην παρέα, ας πούμε, σε εκείνο το καφενείο, που αρχίζει και είναι λίγο πιο διαλλακτικό. Δηλαδή, ξέρεις, επειδή τα παίρνουμε όλα μέσα στη μούρη, πάνε στο σούπερ μάρκετ, όλος γυρνάει, ρε μαλάκα, τι γίνεται, μου λέει. Σούπερ μάρκετ, δίνω 50 ευρώ, δίνω 100. Τι Μητσοτάκη ήθελες. Τι Γεωργία, μπήκα μας ψευτήλησε, ρε φίλε. Εγώ ντρέπομαι να λέω ότι είμαι άντρας. Μα τώρα τη μαλακισμένη πήγε και αυτή τώρα να δικαιωθεί στα ευρωπαϊκά δικαστήρια και τη δικαίωσαν. Να κάνει ρεζίλ τα δικά μας τα δικαστήρια εδώ πέρα, την ανεξάρτητη δικαιοσύνη μας, την αδέκαστη. Θα μπούμε στο στόμα των αλωνών να λένε ότι τα golden boys των παιδιών των εταιριών αναψυκτικών τα ξελασπώνουν οι κυβερνήσεις. Έλα σε παρακαλώ. Είδες που είσαι μαλάκας. Μπορεί να πας στο ευρωπαϊκό δικαστήριο, ξέρω εγώ, γιατί σκοτώθηκε ένα σκυλάκι στο δρόμο. Το να πας στο ευρωπαϊκό δικαστήριο και να καταδικάσει. Αυτά τα πλουσιόπεδα θέλει παπάρια. Άστο, εγώ σου λέω ντρέπομαι να λέω ότι είμαι άντρας. Μπράβο ρε Γεωργία, μόνο και μόνο που σηκώθηκες και τους κοίταξες. Κατευθείαν το σύγχρονο από πάνω ήσουν. Σε περίμενα. Μανάρι μου. Ένα μαλάκα, λέω που είναι, δεν θα πάρει. Πήρες. Πήρε τελικά. Ναι, ναι, τώρα μιλάω μαζί του. Να μου εξηγήσεις κάτι. Βεβαίως. Ποιος ο λόγος να ψηφίσουμε οτιδήποτε, οποιονδήποτε, εφόσον όταν πάει να πει κάτι διαφορετικό από αυτό που λέει η γραμμή του κόμματος, διαγράφεται αυτομάτως. Πού αναφέρεσαι? Γενικότερα, παντού, σε όλα τα κόμματα. Ποιο κόμμα είναι αυτό που δεν διαγράφει αυτούς που έχουν μια διαφορετική άποψη σε κάποιο θέμα? Ο Βαρουφάκης. Ο Βαρουφάκης. Ακόμα δεν το έχει κάνει. Ωραία. Ο Βελόπουλος, ο Κυριάκος. Ο Βελόπουλος το έχει κάνει. Έχει διώξει. Αμέ. Πάτω καθηγητή. Τέλος πάντων, εντάξει. Χάνω πάσα ιδέα. Όλες τις ελπίδες είχα εκεί. Τώρα δεν θα το ψηφίσει. Το σκέφτομαι. Δεν ξέρω. Δεν μπορώ να σου απαντήσω. Γιόλο, κακομύριδες! Γιόλο! Πάντως αυτό που σου είπα είναι τροφή για σκέψη. Μάλιστα. Αλλά μην φας πολύ γιατί παχαίνεις. Γι' αυτό λοιπόν μαυρίστε τους πούστιδες όλους αυτούς. Καλέ, κάτσε, τρόμαξα. Έλα, γεια.